بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم. وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ اور تم نکاح کرو جنہوں نے نکاح نہیں کیا تم میں سے اور اپنے غلام اور لونڈیوں کو بھی جو نیک ہیں ان کا بھی نکاح کرو. اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اگر غریب ہیں یہ لوگ تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کرے گا اور اللہ وسعت دینے والا ہے رزق کے لحاظ سے اور حالات کو جانتا ہے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اور چاہیے کہ وہ لوگ عفت کی زندگی گزاریں پاک دامنی کی زندگی گزاریں جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. اللہ ان کو مالدار بنا دے گا اپنے فضل سے. اور وہ لوگ جو غلام کتابت کے طور پر آپ سے درخواست کرتے ہیں تو ان کو مکاتب بنا دو اگر تم ان میں خیر سمجھتے ہو. اور ایسے مکاتب غلام جو بدلے کتابت کی تلاش میں ہیں ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تم کو دیا ہے. اور عورتوں سے برے کرام کرا کے اس سے اجرت حاصل نہ کرو. اور جن عورتوں کو اس طرح مجبور کیا گیا ہے تو اللہ ان کو معاف کرنے والا ہے مہربان ہے. البتہ تحقیق ہم نے تمہارے سامنے واضح احکام بیان کیے ہیں اور پہلے امتوں کی مثالیں بھی بیان کی ہیں. ان تمام واضح آیات میں اور پہلی امتوں کے واقعات میں متقی لوگوں کے لیے نصیحتیں ہیں. آداب معاشرت کے احکام چل رہے ہیں, انہی میں سے تہمت نہ لگانا, اجازت دے کے گھروں میں داخل ہونا اور اپنی نظروں کی حفاظت کرنا. کل کے سبق میں پردے کا حکم آیا, یہ سب آداب معاشرت ہیں. اس میں معاشرتی زندگی میں امن اور سکون آتا ہے ان باتوں پر عمل کرنے میں. آج کے سبق میں بھی ایک اہم باب ذکر ہوا آداب معاشرت میں سے. فرمایا انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم, تم نکاح کرو جنہوں نے نکاح نہیں کیا, جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کراؤ تم میں سے جو بھی ہیں. ایاما کا لفظ اس مرد عورت کے لیے بولا جاتا ہے جو بے نکاح ہو. ابھی اس کا نکاح ہوا ہی نہیں ہے, ابھی بالغ ہوا ہے, نکاح ہوا ہی نہیں ہے تو بھی ایاما میں داخل ہے. یا نکاح ہوا تھا, طلاق ہو گئی یا بیگم مر گئی یا کچھ ایسی صورت بن گئی تو وہ بھی ایاما میں داخل ہے. یعنی جن کا نکاح نہیں ہے تو ان کا نکاح کراؤ تم میں سے جو بھی ایسے ہیں. وصالحین من عبادکم ایمائکم, اور جو غلام ہیں نکاح کی صلاحیت رکھتے ہیں تم میں سے درخواست کرتے ہیں تو ان کا نکاح بھی کراؤ. آقاؤں کو حکم ہے کہ ماز اپنی خدمت کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو نکاح والی چیز سے محروم کر دو. ایسا نہ کرو, ایک ٹائم ٹیبل ہو, وہ آپ کی خدمت کے لیے آئیں باقی وہ اپنے گھر بار کے ساتھ رہیں. کیونکہ غلام کا نکاح آقا کی اجازت سے ہوتا ہے تو اس لیے یہ حکم آقاؤں کو ہے کہ اپنے غلاموں کا بھی نکاح لاؤ. نکاح کرنے میں بر وقت نکاح کرنے میں معاشرے کے سکون کبھی اس میں فائدہ ہے, بے حیائی نہیں ہوگی. اور اس بندے کی جو نکاح کر رہا ہے اس کی بھی پاک دامنی اور عصمت کا بھی لحاظ ہے. مزید تیسرا کہ والدین بھی گناہگار نہیں ہوں گے. حدیث میں آتا ہے اگر مناسب رشتہ آیا, والدین نے بلا وجہ تاخیر کی جبکہ رشتہ کر سکتے تھے, نہیں کیا, بعد میں ان لڑکوں سے بچوں سے غلطی کوئی ہوئی, تو بچے تو گناہگار ہوں گے لیکن یہ گناہ والد کو بھی ہوگا. تو انکحوا الایاما میں بڑی فضیلت کی یہ آیت ہے, تم نکاح کراؤ بے نکاحوں کا جو تم میں سے ہیں اور لونڈیوں کا بھی, ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ, اگر غریب ہو تو اللہ اپنے فضل سے ان کو امیر کر دے گا. نکاح میں رکاوٹ غربت نہیں ہونی چاہیے. اکثر یہی ہوتا ہے کہ حالات صحیح نہیں ہیں, تیاری ہو رہی ہے, فلان ہو رہا, تیاری کرتے کرتے اتنی تیاری ہو جاتی ہے کہ وہ ٹائم گزر جاتا ہے شادی کا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ, اگر یہ فقیر لوگ ہیں تو فقیری نکاح سے معنی نہیں ہونی چاہیے, نکاح کی برکت سے اللہ مالدار کر دے گا. اللہ واسن علیم, اللہ وسعت والا ہے, کشائش والا ہے اور جانتا ہے حالات کو, دیکھتا ہے کون عفت اور پاک دامنی کے نیت سے نکاح کرنا چاہ رہا ہے اور وہ غریب ہے, اس کا نکاح کر لو, اس کی نیت سے اللہ باخبر ہے اور اللہ اس کو مالدار بنا دے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیان میں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا وعدہ ہے نکاح کرو, اللہ کا وعدہ ہے اللہ مالدار بنا دے گا نکاح کی برکت سے. اور ایسا ہوتا ہے, بہت سارے لوگ بے روزگار پھر رہتے ہیں, یوں ہوتا ہے کوئی مناسب نوکری بھی نہیں ہوتی, جیسے نکاح ہوا تو ماشاءاللہ اچھی نوکری بھی مل گئی, جیسے بچہ ہوا تو نوکری کے تنخواہوں میں بھی اضافہ ہو گیا, کئی ایسے برکت کی باتیں سامنے آتی ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن ہیں, وہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں امیری کو اگر تلاش کرنا ہے تو نکاح کرو, امیری کو تلاش کرنا ہے, حالات کو پرسکون بنانا ہے اور صاحب حیثیت بننا چاہتے ہو نکاح کرو, اللہ مالدار بنا دے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شخص عفت اور پاک دامنی کی خاطر نکاح کرتا ہے اللہ اس کو مالدار کرے گا. یہ اس آیت میں انکحوا الایاما منکم والصالحین من عبادکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم. عموماً لڑکی کی عمر جو تعلیم و تعلم کے لحاظ سے 22-23-25 سال سے زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے, اور بچی بھی جب جوان ہو اور مناسب رشتہ جب آ جائے تو نکاح کرنا چاہیے, اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. جو موجودہ حکومت کا ترتیب بھی تقریباً بہتر ہے کہ 16-17 سال کی بچی کی عمر وہ ایک صحیح جوانی کی عمر ہوتی ہے اور اس سے تاخیر بھی نہیں ہو, اور بہت پہلے بھی جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے لوگ نام لگا دیتے ہیں, پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو تنازع بنتے ہیں, بچہ کہتا ہے میں نہیں رشتہ کرتا ہوں, یہ بعض وہ بچی کہتی ہے میں نہیں رشتہ کرتا ہوں, یہ بھی غلط بات ہے. جب بچے جوان ہو جائیں اس میں دو تین باتوں کا لحاظ رکھنا ہے, ایک تو والدین جس کو ولی کہتے ہیں وہ نکاح کرائیں, نمبر دو جو بالغ بچے ہیں ان سے پوچھا جائے, بچی سے بھی پوچھا جائے, ہم فلاں جگہ میں آپ کا رشتہ کر رہے ہیں, کسی طریقے سے پوچھوایا جا سکتا ہے, بچے سے پوچھا جائے, ایسا نہ ہو کل آپ رشتہ کر لیں بالکل ہی خالص اپنی مرضی سے اور اس میں بچوں کو نہ پوچھا جائے تو پھر کل تنازع جھگڑا بنتا ہے, نظام تو انہوں نے گزارنا ہے. خالص بچے اور بچی کی مرضی بھی نہیں ہونی چاہیے, ولی درمیان میں ضروری ہے. امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل وغیرہ ان حضرات کا تو مسلک یہ ہے کہ بغیر ولی کی اجازت کے اگر نکاح کرایا گیا نکاح باطل ہے, نکاح باطل ہے کہ لا نکاح الا بولی, جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی راویہ ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو گئی نہیں. یہ تینوں ائمہ کا مسلک ہے, امام شافعی, امام مالک, امام احمد. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ مسلک ہے کہ نکاح موقوف رہے گا, ولی کا اجازت دینا یہ ایک شرعی حکم ہے, اس حکم کو پورا نہیں کیا گیا تو نکاح بے برکت رہے گا لیکن نکاح ہو جائے گا. یہ اتنی گنجائش ہے کہ ورنہ تو سارا نکاح لیکن ولی کی اجازت کیونکہ حدیث ہے اور اس پر عمل نہیں ہوا تو بے برکتی ہوگی اور اس بے برکتی پر ہمارا معاشرہ اس وقت ہوئے. بہت زیادہ جلدی کہ بچوں کی نابالغی کی عمر ہو اور اسی وقت انتخاب کر دینا اور اس کو پھر توڑنا بھی نہیں ہے یہ بھی غلط ہے. اور بچوں کی عمر جو نکاح کی عمر ہوتی ہے اس کو یوں ہی گزار دینا کہ اب بعض دفعہ 35-35 سال نوجوان بچے ہو گئے, جی مول صاحب دعا کر دو ہمارا رشتہ بھی نہیں ہو, بھائی اب تو 35 سال کے بعد تو کون سے رشتے کی بات ہے. یوں ہی بڑھاپا بچیوں کا ہو جاتا ہے, یوں ہی بڑھاپا بچوں کا ہو جاتا ہے. اور کیا کیا جا رہا ہے, نکاح کی تیاری ہو رہی ہے. اور نکاح کی تیاری تو بلوغ ہے جو اللہ نے عطا کر دی ہے, اب کون سی تیاری ہے. 30 سال کے بعد بچی کے اوپر بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے اور 40 سال کے بعد لڑکے کے اوپر بڑھاپے کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں. جو نکاح کا زمانہ ہوتا ہے ہمارا یہ ماحول اور معاشرہ اس کو تاخیر کی طرف لے جاتا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھو وجہ تاخیر جو شرن قبول ہے, وجہ تاخیر نکاح کی جو شرن قبول ہے وہ یہ کہ آپ کے سامنے رشتہ آیا اور آپ کو وہ پسند نہیں آیا تو آپ نے انکار کر دیا. اس وجہ سے نہیں کہ وہ غریب تھا, کوئی وجہ اور ہو سکتی ہے, رشتہ پسند نہیں آیا اس وجہ سے رشتہ مؤخر ہو گیا, کوئی حرج نہیں گناہ نہیں ہے. لیکن رشتہ بھی مناسب ہے ماز اس وجہ سے کہ کوٹھی اس کی اپنی ہونی چاہیے, اس کے گاڑی بھی ہونی چاہیے, تنخواہ بہت بڑی ہونی چاہیے. یہ جو شرطیں ہیں سب غیر اسلامی شرطیں ہیں. ایک لڑکا مناسب باصلاحیت ہو اور بے شک ابھی اس کے اندر کوئی امیری نہیں ہے, بالفعل امیری نہیں ہے, لیکن بالقوہ اس بچے میں صلاحیت نظر آ رہی ہے کہ اس کے اعضاء اعصاب ٹھیک ٹھاک ہیں, صحت مند ہے, ذہین ہے, تو کل انشاءاللہ اللہ دے گا اس کو. اب یہ کہ مکمل سارے خزانے پہلے جمع کرنے ہیں پھر اس کے بعد رشتہ کرنا ہے یہ صحیح نہیں ہے. اللہ کا وعدہ ہے حتی یغنیہم اللہ من فضلہ. دوستو نکاح کرنے کے لحاظ سے افراد کی جو قسمیں ہیں علماء نے وہ تین بیان کی حدیث کی روشنی میں. ایک تو وہ شخص ہے کہ جس پر نکاح کرنا واجب ہے, فرض ہے, اگر وہ اس میں تاخیر کرتا ہے تو گناہ کا خطرہ ہے, یعنی صحت مند ہے اور خرچہ وغیرہ روزینہ مہر یہ بھی اس کے پاس ہے, صحت مند ہے. یہ شخص اگر نکاح نہیں کرتا تاخیر کرتا ہے تو گناہ گار ہے, یہ واجب پر عمل نہیں کر رہا. ایک شخص وہ ہے کہ جس کو نکاح نہ کرنا واجب ہے کہ اس میں نکاح کی صلاحیت ہی نہیں ہے, اس کو ایسی کوئی مرض اور ایسی کوئی بات ہے کہ نکاح کے وہ احوال کے ساتھ صحیح نہیں ہے وہ, تو ایسے شخص کو اپنی بیماری بتانی چاہیے اور نکاح نہ کرنا اس پر واجب ہے کہ دوسروں کا نظام سارا خراب نہ کرے. ایک درمیانہ والا شخص ہے کہ جو صحت مند بھی ہے اور باصلاحیت بھی ہے, باروزگار بھی ہے, لیکن وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس سے گناہ ہو جائے گا, یعنی اتنا بے قابو بھی اس کا نفس نہیں ہے. معتدل شخص ہے, باصلاحیت ہے, باروزگار ہے, صحت مند ہے, لیکن گناہ کا خطرہ بھی اس کو نہیں ہے کہ میں نکاح میں تاخیر کرتا ہوں تو گناہ نہیں ہوگا مجھ سے, ایسا اسے اپنے اوپر اعتماد ہے. ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا افضل ہے, سنت پیغمبرانہ یہی ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 سنتیں مشترک ہیں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 سنتیں مشترک ہیں, ان میں سے ایک حیا, سب پیغمبر با حیا ہوتے ہیں, اور دوسری سنت پیغمبروں کی کہ انبیاء علیہ السلام نے تقریباً نکاح کیے ہیں سب نے, ایک دو پیغمبروں نے نکاح نہیں کیے, وہ بھی من جانب اللہ ایسی بات تھی جس میں حضرت یحیٰ علیہ السلام داخل ہے وغیرہ. دو چیزیں, حیا مشترک وصف ہے انبیاء علیہ السلام کا, نکاح کرنا مشترک وصف ہے انبیاء علیہ السلام کا, اور خوشبو لگانا یہ مشترک وصف ہے تمام انبیاء علیہ السلام کا, اور چوتھی چیز ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی کہ مسواک کرنا. اب یہ دیکھیں مسواک کے لحاظ سے بہت سارے فائدے ہیں, پھر ہم اپنے موضوع کے لحاظ سے پیچھے رہ جائیں گے. فرمایا انکحوا الایاما منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ. لہذا رشتہ جب مناسب ہے, حدیث میں آتا ہے کہ کسی کے پاس رشتہ مناسب آتا ہے, لڑکے کا رشتہ آتا ہے, لڑکی کا رشتہ وہ پوچھ رہے ہیں, لڑکے والے آتے ہیں اور وہ لڑکا لڑکے والے باصلاحیت ہیں ٹھیک ہیں, تو آمین کرنی چاہیے ایسے شخص کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. اور اگر رشتہ مناسب آیا کہ تھوڑی بہت کمی دیکھی ہے تو کیا دیکھی ہے, اس کے پاس گاڑی نہیں ہے تو ہمارے پاس سائیکل بھی کوئی نہیں تھی, اگلوں نے رشتے دے دیے. بھائی اللہ پاک سب کچھ عطا کرے گا, ماز مالداری کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ زیادہ مالدار نہیں ہے تو رشتہ نہیں دیا. ہاں آپ اپنی بچی کے لیے ایک مناسب لڑکا, اور وہ اتنا ہو کہ عزت کی روٹی اس گھر میں ہماری بچی کو ملتی رہے گی, وہ در در میں نہیں پھرے گی, ایسے غمگین نہیں ہوگی, تو رشتے کا انکار نہیں کرنا چاہیے. بہت زیادہ مالداری کو سامنے رکھتے ہوئے رشتے کا جب انکار کیا جاتا ہے تو اللہ کی مدد دوستوں پھر اس گھر سے اٹھ جاتی ہے, اور ایک خاص پیریڈ ہوتا ہے رشتوں کی آمد کا, وہ پیریڈ والدین گزار دیتے ہیں رشتوں کے انتخاب میں, اور پھر اس کے بعد وہ بچی کی وہ عمر جو پسند کی جاتی ہے رشتے کے لحاظ سے وہ دور ہو جاتی ہے. اللہ سمجھ نصیب فرمائے, باقی بات ان شاء اللہ کرتے ہیں.